94.9 Açık Radyo'da Allatürk'ün programı başladı. Hoş geldiniz değerli dinleyenler. Bugün 4 Mayıs 2016 Çarşamba. Hepinize mutlu, sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Bugün program ortağım Ali Pınar aramızda olamayacaklar. Bizlere ulaşmak isterseniz allatürk@açıkradyo.com.tr mail adresini, Twitter'da ve Instagram'da allatürk2001 hesaplarını, Facebook'ta ise Allatürk grubu ve hesabını kullanabilirsiniz. Efendim bugün çok değerli 3 konuğum var. Onlarla sohbetimize başlamadan önce bir telefon bağlantımız olacak. İlk olarak Mersin'e uzanıyoruz. Mersin Uluslararası Müzik Festivali başlıyor ve telefon hattımızda Erdoğan Şanal var. Erdoğan Bey merhaba. Merhabalar Ersin Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bize Mersin'den müzik haberlerinizi iletmenizi bekliyoruz. Hem bir festival hem de bir yarışma var sanırım. Neler var Mersin'de? Hayır tabii ki 2 Mayıs'ta Mersin Yumuktepeçi Müzik Arıyor Beste Yarışması'yla başladı festivalimiz. Bu sene beste yarışmamızın 6.sını gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 27 başvurudan uzmanlar tarafından 5'e indirildi. Ve bu 5 parça arasından da halk jürisiyle seçildi. Hemen daha sonra 17. Mersin Polifonik Korolar Şenliğimiz var 6-7 Mayıs'ta. Polifonik Korolar Şenliği'ni 2 sene önce Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamını aldık. Türkiye'den çeşitli illerinden yaklaşık 50'ye yakın koro Mersin'in konuğu olacak. Asıl açılış konserimiz bir başyapıtlı olacak. Beethoven 9. Senfoni 11 Mayıs dersinde. Hı hı. Sevgili Rengim Gökmen yönetecek. Kültür Bakanlığı Çok Sesli Korosu ve Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Festival bu sene çok dolu, çok yoğun, ilgi de çok yoğun. O anlamda da bölge evet. Sanatseverlerine çok teşekkür ediyorum. Hemen daha sonra ünlü caz sanatçı Karen Ellison var. 6 Grammy ödüllü evet. 13 Mayıs'ta. Hemen daha sonra bir açık alan etkinliğimiz var Pompei Polis'te. Biliyorsunuz Pompei Polis evet. Mersin'in önemli bir antik kenti. Dünyanın da bilinen en eski limanlarından birisi. Hı-hı. Boğaziçi Caz Korosu orada halka açık bir konser verecek. Güzel. 14 Mayıs'ta. Gayet enerjik bir konser olacak sanırım. Evet, evet. Hemen 15 Mayıs'ta da Viyana'dan bir kuartet konuğumuz var. Haydn Kuartet'i konuk edeceğiz. Daha sonra sadece Mersin Uluslararası Müzik Festivali için yapılan bir etkinliğimiz var. Katolik Kilisesi'nde Gökkuşağı'nı Kucaklamak etkinliği. Sevgili Otilla İpek solistimiz olacak ve Semavi Dinlerin Tınılarından bir konser programı hazırladı. Daha sonra St. Paul Anıt Müzesi'nde Borusan Kuarteti dinleyecek Mersinli ve yöre sanatseverler. Geçen sene festivalde Dünya Bale Yıldızları'nı konuk etmiştik. Evet. Bu sene Türkiye Bale Yıldızları'nı konuk ediyoruz. Aynen. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Samsun balelerinin, prima balerin ve baletleri Mersin'de olacaklar. Hemen akabinde 23 Mayıs'ta Yunanistan'dan bir konuğumuz var. İmam Bayıldı. Hı hı. Çok etkili bir grup. Son yılların festivallerin gediklisi bir grup. Akdenizliler bir Akdeniz ülkesinden çok önemli bir müzik grubunu ağırlayacaklar. Festivalin son kapalı alan etkinliği ise Turkuaz Beşlisi. Sevgili Turgay Erdener'in evet. türkülerimizi ve kendi müziklerimizi yeni bir yorumla hazırladığı ve solistimiz evet. Selva Erdener'in gerçekleştirdiği Turkuaz Beşlisi konserimizde kapalı alan festival etkinliklerimi hangi tarihte sona eriyor? 25 Mayıs'ta kapalı alan etkinliğimizi bitiriyoruz. Evet. Etkinliğimiz 28 Mayıs'ta Ekrem Düzgünoğlu Toroslar'da yine halka açık bir etkinlik sunacak, hı-hı. konser sunacak. Hı-hı. Bu sene 8 kapalı alan, 5 hı-hı. açık alan etkinliğimiz var. Evet. Tüm sanatseverleri bekliyoruz. Peki festivalin genel programına dair izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz nereden haberdar olabilirler? Merfest, Uluslararası Mersin Müzik Festivali'nin resmi sitesidir. Evet. Merfest.org'dan tüm bilgileri alabilirler. Artı festival biletleri Mersin'in alışveriş merkezi, forum alışveriş merkezi evet. Sanatçı Meydanı'ndan hı-hı. ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan festival ofisimizden de biletleri temin edebilirler. Bu sene bir yenilik daha yaptık Ersin Bey. 6 bilet üstü talep edenlere biletlerini ellerine kadar ulaştırıyoruz. Peki güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden Mersinli sanatseverlere güzel dinletiler diliyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalınız. Çok teşekkür ederim. Mersin'de bu sene Mayıs müzik tadında olacak. Tüm sanatseverleri bekliyoruz. Açık Radyo'ya da çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Mersin Festivali Genel Sanat Yönetmeni Erdoğan Şenal'la bir telefon bağlantısı kurarak Mersin Festivali hakkındaki bilgileri edindik. Bir başka bağlantımız daha olacak, ancak onun öncesine bizden bir haber verelim. Bu akşam Caddebostan Kültür Merkezi A Salonu'nda değerli dostum uzman psikolog Cem Gençtürk'le birlikte müzikle psikoloji başlıklı bir seminer gerçekleştireceğiz. Ücretsiz olacak bu etkinlik ve davetiye ihtiyaç çok. Bu konuya ilgi duyanları bekliyoruz. Caddebostan Kültür Merkezi A Salonu'nda bu akşam saat 7'den itibaren. Efendim bir diğer haber, yarın akşam ise Maltepe'de bir etkinlik başlıyor. Sansev İstanbul Uluslararası Çok Sesli Korolar Festivali 4. kez düzenleniyor bu yıl. Ve Sanatçılar Sanatseverler Kültür ve Danışma Derneği Sansev'in başkanı Nursel Öncül, aynı zamanda İstanbul Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı, tüm sanatseverleri bu festivale davet ediyor. Ayrıntılara ise istkorofest.org, tekrar edeyim, istkorofest.org adresinden ulaşmanız mümkün. Efendim şimdi bir başka festivale, bir başka şehrimize uzanıyoruz, Adıyaman'a. Ve festivalin genel yönetmeni Özgür Oğuz'la bir telefon bağlantısı kuracağız. Özgür Bey merhaba. Merhabalar. Efendim Ali Turkay'a hoş geldiniz ve sizden Adıyaman'da neler olduğunu, müzik festivali anlamında neler yapılacağını öğrenelim. Heyecanlı saatler çünkü bu akşam başlıyorsunuz. Buyurun. Evet. Bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. Uluslararası Adıyaman Müzik Festivali'nin. Herhangi bir sponsor desteği olmadan değil mi? Hiçbir sponsor desteği. Bravo size. Yok. Kutlarım hakikaten. Kendi imkanlarımızla gönüllü bir takım kişi ve küçük kurum destekleriyle diyelim. Evet. İşte salonun tahsis edilmesinde olsun. İşte ne bileyim ufak tefek. Cepten festivali aslında. Cepten yani, yapılan bir festival desek yeridir yani. Cepten yapılan evet, bir festival aslında. Aynen. Bu akşam başlıyorsunuz. Evet. Yine de evet, sanatseverlerle buluşmak harika bir duygu. Kimlerle başlıyorsunuz? Bu akşam İzmirli sanatçılarımız Barış Kerem Bahar ve Tali Özlem Baltacılar. Evet. Viola, piyano diye başlıyoruz. Olarak. Romantik bir gece yaşatacağız. Harika. Ümit ediyorum seyircilerimize. Harika. Diğer günlerimize şöyle bir bakarsak. Evet. Orhan Arıskal var. Profesör doktor. Hı-hı. Keman Restleri ve Çalıştay'ı yapacak. 2 gün boyunca bizlerle olacak. Harika. 4. günümüz Trioname. Trabzon'dan gelen yine akademisyen sanatçılar. Hı-hı. İkinci gün hangi gün, hangi akşam yapılacak ikinci gün etkinlikleri? Şimdi ilk günümüz bugün. Evet, 4'ü. Evet, 5 ve 6 Mayıs yani evet, yarın harika. Ve diğer gün Adıyaman Üniversitesi Konservatuvarı Büyük Amfi'de Kemal Reisler ve Çalıştay'ımız. 6 Mayıs'ta Adıyaman Güzel Sanatlar Lisesi Suat Unutmaz sahnesinde yine Kemal Reisler ve Çalıştay'ımızı Orhan Hocamızla yapıyoruz. Evet. 8 Mayıs kapanış gecemizde Trioname grubuyla evet. finalimizi yapacağız. Harika. Türk müziği eserler, evet. Tambur, ut ve piyano eşliğiyle güzel bir gece yaşatmayı ümit ediyoruz. Harika. Tabii sahibinden yapılan bir festival. Onun için bir web sayfası yok sanırım değil mi? Size nasıl ulaşabilirler? Facebook'tan mı? Evet, Facebook'tan, sosyal hesaplardan, Twitter'dan, Instagram'dan bize ulaşabilirler, bana ulaşabilirler. Evet. Bir web sayfamız yok maalesef. Biletli mi olacak, ücretsiz mi olacak? Ücretsiz. Harikasınız. Hem de böyle cepten yapılan festival, emekle, uğraşla tamamen kendiniz taşıyarak giderek neredeyse her şeyi. Aynen öyle. Sizi kutluyoruz. Gece yarısı bile düşünün, uyanıyorum. Evet. Daha iyi ne yapabiliriz? Harika. Neyi harika. Koyarsak çok daha farklı, çok daha şık bir festival yapabiliriz diye düşünüyorum. Adıyaman'a güzel bir festival kazandırdığınız, aynı zamanda orada Filarmoni Orkestrası'yla da çalışmalar yaptığınız evet. için biz teşekkür ediyoruz tabii. size. Ve destekle 3. festivalinizin seneye çok daha büyük ve daha büyük salonlarda olmasını temenni ediyoruz. Sizi kutluyoruz. İyi bir festival diliyoruz şimdiden Özgür Bey. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgiler, saygılar. Sağ olun. Hoşçakalın. Efendim bu kez de Adıyaman'a uzandık ve Adıyaman'daki festivalin genel yönetmeni Özgür Oğuz'la görüştük. Şimdi stüdyomuza dönüyoruz. Çok değerli 3 sanatçı var. Şöyle söyleyeyim, onları da yarın akşam İstanbul'da dinleme imkanınız olacak. Bakırköy'lü sanatseverler yaşadı. Hale Soner, Hande Soner Ürben ve Gökhan Ürben aramızda. Bugün program konuğumuz. Önce biz enişteyle başlayalım. Gökhan Bey hoş geldiniz programımıza. Merhabalar Ersin Bey, hoş bulduk. Gökhan Ürben, Mimar Sinan Üniversitesi konservatuarından da dönem arkadaşım, sınıf arkadaşım. Onu nihayet stüdyoda ağırlayabiliyorum. Teşekkürler. Meşhur Mefistofele. Estağfurullah. Son günlerin Faust'ta. Ki rolüyle hakikaten büyüyen bir isim. Estağfurullah. Şimdi enişteyi bir kenara birazcık bırakarak yarın akşam konseri olan Hande Hanım'a ve Hale Hanım'a hoş geldiniz diyorum. Merhabalar Ersin Bey. Hoş bulduk. Benim için bir anlamlı tarafınız da şu. Yıllardır çalışmalarını yaptığım, araştırmalarını yaptığım Halit Recep Arman'ın yeğenlerisiniz. Evet. Ve Halit Recep Arman'la ilgili olarak da Anne Soner Ürben'le birlikte Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nda 2 sene önce çok güzel bir konser. Evet, çok güzel bir konserdi gerçekten. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İki değerli opera sanatçısı, iki kız kardeş. Ayrı kariyerleri var ama ikisi de ayrı yollardan önemli bir dönemeçteler hakikaten. Ve onları nihayet İstanbul'u sanatseverler yarın akşam bir arada dinlemiş olacaklar. Ben tanıyorum ama dinleyicilerimizi de tanıtalım biraz. Tabii. Nerede eğitim gördünüz? Kimlerle çalıştınız? Neler yapıyorsunuz? Neredesiniz? Evet. Ben bu serüvene, opera serüvenine Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı'nı 1991 yılında kazanarak başladım. Çok sevgili hocam Azra Gün'ün öğrencisi olarak 7 yıl eğitim gördüm. Daha sonra yüksek lisansa başladım aynı okulda. Fakat hocam Berlin'e taşınma kararı aldı Aydın Gün Hoca ile beraber. Onları anmak isterim şu anda. Kesinlikle. Çok Nur çok değerli, yapsın. Çok değerli Aydın insanlar olsun. Evet. Ondan sonra İstanbul Üniversitesi Konservatuvarı'na geçtim. Üniversitede orada eğitim görmeye devam ettim. Doktoraya başladım. Şu anda hala devam ediyor. Tez aşamasındayım. Güzin Gürel'le, Profesör Güzin Gürel'le çalışmaktayım. 10 yıldır yaklaşık. Ama esas da İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Opera ve Balesi evet. Solistiyim. Evet. 2000 yılında Leyla Gencer Opera yarışmasıyla finale kalarak çok güzel günlerdi gerçekten o zamanlar. Operaya girdim. Evet. Davet ediyorum. Halen pek çok operada rol alıyorsunuz, başrol üstleniyorsunuz. Evet, evet, evet. 15 yıl oldu galiba. Son hangi temsillerde vardınız? En son Yusuf ile Züleyha. Okan Demiriş'in Züleyha rolüyle operada yer aldım. Daha sonra konserlerimiz oldu. Geçen hafta bahar konserimiz vardı operamızın. Bu şekilde devam ediyor. Evet, pek çok aslında yapımda var. Daha önceki yani 2-3 sene önceki temsilleri falan saysak bayağı bir şey var. Şöyle, operaya girişim benim Johann Strauss Yarasa operetiyle başladım. Rosalinda rolü. Daha sonra Aşk İksiri, Adina, Don Pasquale, Norina, La Bohème, Mimi, çok fazla eser var. Yani şu anda aklıma gelmeyen Belisario Irene, Poulenc'ten İnsan Sesi en çok etkilendiğim eserlerden biriydi. Çizgi dışı biraz da. Evet, tiyatral, çok yoğun tiyatral bir eser ve öyle şeylere çok bilmiyorum ben çok ilgi duyuyorum. Modern eserler özellikle. Evet. Ama ülkemizde pek revanşta değil ne yazık ki. Daha çok Traviata. Tabii tabii. Verdi'nin eserleri, Puccini. Dünyada böyle biraz. Evet, dünyada böyle. Evet. Ama benim çok ilgim var gerçekten. Bu şekilde. Kardeşim ne ilk kez Türkiye'de konser yapacağız. Evet, şimdi biraz kendisine dönelim. Biz tabii Gökhan Ürben'le yani hakikaten çok eskilere dayanan bir diyalogda tanışıyoruz. Sizinle aynı dönemlerde okuduk, tanıyoruz ama bugün Hale Soner'le ben ilk defa bir araya geliyorum. Tabii kendisi sahnedeyken benim izlemiştim var ama böyle bir hasbihal etmiştiğimiz yok. Siz hayli yurt dışında başta olmak üzere başarılı çalışmalar yapmış bir isimsiniz. Teşekkür ederim. Hadi biraz hatırlatalım. Neler yapmıştınız? Nerede eğitim gördünüz ve şu kazandığınız yarışmalar falan bunlardan bahsedelim. Evet. Şimdi herhalde kardeşler hep ablalarını takip ediyor böyle. Benim başlangıcım aslında ablamla oldu. İlk şan dersimi de Hande ile yaptım. Evet. Yani o da enteresandır. Sonra konservatuvarı kazandım tabii 97 senesinde. Azra Gün'ün öğrencisi olarak çünkü Hande Azra Hoca'nın öğrencisiydi. İlk tabii dolayısıyla beni Azra Hoca dinledi, çok beğendi ve Benim serüvenim de bu şekilde başlamış oldu. Sonra 2003'te mezun oldum. Hı hı. 2004 yılında hem İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde hem de Cemal Reşit Rey o zaman henüz opera tabii olarak çalışmalarına devam ediyordu. İki yerde birden çalışmaya başladım. Hı hı. Konservatuardan mezun olduğum sene. Sonra Siemens Şan Yarışması. Siemens Şan Yarışması'na katıldım ki hala devam etmektedir. Çok başarılı ve Türkiye'deki kesinlikle gençlerin önünü açan, çok önemli bir destekleyen bir yarışmadır Yekta Karan'ın hı-hı önderliğinde. Ve Yekta hocamız tabii sağ olsun bu yolu açtı. Ve o yolda işte ilerleyen solistlerden biri de benim. İlk çıkışım kaç senesi? 2004 senesinde çıktım. 2004-2006 senesi arası Karlsruhe Badischer Staats Theater'da işte opera evinde, opera stüdyosu bünyesinde yaklaşık iki sene. Tabii opera stüdyosu olduğu için hani çok büyük rollerde değil de daha küçük sahnede piştik bu şekilde. Sonra tekrar İstanbul'a geri dönüş yaptım. Bu arada tabii konservatuarı Sema Tüzün'ü geçemeyeceğim. İlk benim Şan Hocam yaklaşık yedi sene birlikte çalıştık. 2006'da döndükten sonra çalışmalarıma Güzin Gürel'le devam etmeye başladım. Güzin Hoca'yla tabii daha çok yarışmalara ve yurt dışına yönelik yine böyle bir maraton gibi bir temponun içerisine girdik. Oradan İtalya yolu açıldı. İşte ilk Gaddio Mare'de ve bir festival içerisinde yer aldım, bir konser yaptım. Daha sonra Atri'de bir yarışmaya girdim. Aslında çok enteresan bir hikayesi var onun. Güzin Hoca o yarışmanın çok küçük olduğu için hani çok büyük böyle Belvedere gibi veyahut da işte çok hı-hı büyük Cardiff gibi bir yarışma değil. Daha kapsamı küçük bir yarışma. Yani bu kadar küçük bir yarışmaya gerek yok çocuklar falan. Yani biz bir arkadaşımla birlikte gitmeye karar vermiştik. Biz dedik ki hocam olsun biz yine de gidelim. Birazcık da hani onun maddiyatındaydık açık konuşmak hı-hı gerekirse. Biraz hani para kazanalım falan diye. Yani çok genelde normal. Böyle çünkü tabii böyle bir destek yok yani tabii devlet desteğinin olması gereken bir sektör kesinlikle aslında. Kesinlikle. Sonra biz yarışmada iki kişi gittik. Ve o erkekler dalında ben de bayanlar dalında birincilik kazandık. Siz birinci olmayı itmişsiniz. İtalya'da evet çok enteresan oldu. Ödüllerle döndükten sonra tabii çok yolumuz ondan sonra açıldı aslına bakarsanız. Hı hı. Yani o küçük yarışmalar şimdi mesela yeni nesle ben hep bunu söylüyorum. Yani yarışmaların büyüklüğü küçüklüğü önemli değil. Önemli olan jürideki insanların oradaki konumu. Tabii. İşte büyük opera evlerinde tabii mesela orada Bologna Operası'nın müdürü vardı yani jüride. Ve bu şekilde bizim bu tanışmalara vesile oluyor. En önemli tarafı bu. Aynen. Sonra bir şekilde yolumuz açıldı. İlk Bologna'da sahne aldım. 2008 senesinde I Puritani eserinde Elvira söyledim. Sonra devamında işte Magdeburg Operası ile bir anlaşma yaptık. Ki zaten o Magdeburg anlaşması da yine o yarışmada tanıştığımız bir menajer vasıtasıyla oluştu. Yani hepsi birbirine zincirleme gitti. Tabii. Magdeburg'dan yaklaşık bir işte kaç sene, bu sene yedinci sezonum yani yedi sene toplamda harika devam etti. Çalıştım, bayağı güzel repertuar yaptım. Ve şu anda da hayatımın herhalde mesleki anlamda dönüm noktasına ulaştım diye düşünüyorum. Çünkü konservatuara girdiğim seneden beri hayalini kurduğum bir şan hocasıyla çalışmaya başladım. Hmm. Burada ilk defa yayınlıyorum. Edita Gruberova ile. Yeni Şan Hocam olarak Ocak ayından itibaren çalışmalarımıza başladık. Kendisiyle Zürih'te buluşuyorum. Ne çalışıyorsunuz mesela? Yani şu anda repertuar repertuar tabii ki yani şu anda kendi yaptığım normal repertuar ama devam ediyorum. Bir değişiklik yok. Dramatik koloratür olarak tabii yoluma devam ediyorum. Yani çok memnunum. Tabii ki böyle bir kere her şeyden ama önce bir duayenle çalışmak evet, inanılmaz. Bu birliktelik bir de hakikaten bayağı sürprizlere gibi anladığım kadarıyla. Çok. Yani bizim tanışmamız kim bilir, zaten inanılmaz kim bilir neler bir çıkacak, tesadüf. Hangi temsiller için hangi roller çıkacak kim bilir. Yani bizim tanışmamız o kadar büyük bir tesadüf ki benim dayımın evine bir temizlik şirketi geliyor. Evet yani ancak filmlerde yaşanılabilecek bir tesadüf bu. Bir temizlik şirketi geliyor ve onlarla bir şekilde konuşurken müzisyen misiniz? Evet biliyor musunuz benim de annem müzisyen şeklinde kim? Edita Gruberova. Bir şekilde tekrar bana telefonlar açılıyor. Hale böyle böyle Edita Gruberova'nın kızıyla eşi burada falan. Ben hemen tabii bir şekilde iletişim kurun. E-mailini alın. Yani en büyük hayranlık duyduğum çünkü solist ve kendime rüyada mıyım? Hem ses olarak hem de teknik açıdan en yakın hissettiğim solist. Yani bu bir rüya dedim. Böyle evet. Bir şey olamaz yani yıllar sonra böyle bir, ve bunun için çok dua ettim. Yani gerçekten bunu kalpten çok diledim. Ve sonunda ben ona çok inanıyorum. Hı-hı. İnsan hani başkalarına zarar vermeyecek boyutta bir dilekte bulunuyorsa ve çok kalptense, çok gönülden evet. Bu gerçekleşiyor. Buna çok inanıyorum. Kesinlikle. O zaman Gökhan Ürben'e dönmeden önce bence Hale Soner'den bir kayıt dinleyelim. Tabii. Derim. Ne dinleyelim sizden? Muzetta dinleyebiliriz. En son yaptığım kayıt o çünkü. Peki. La Bohème operasından Muzetta kaydı. 94.9 Açık Radyo'da Alla Turca programında birlikteliğimizi sürdürüyoruz. ...94.9 Açık Radyo'da Alla Turca programı devam ediyor. Değerli dinleyenler, Hale Soner'i dinledik az önce. La Bohème'de Musetta rolünde. Ve stüdyomuzda ağırlıyoruz. Kendisini yanında Hande Soner Ürben ve Gökhan Ürben var. Yarın akşam da konserleri var. Evet. Konsere dair geçeceğiz ama şimdi Ayhan Baran Ekolü'nün Yılmaz savunucularından biri sesiyle sürdüren değerli dostuma uzanacağım. Bunun öncesinde sizlere bir uyarıda bulmam gerekiyor. Bu dakikadan itibaren radyolarınızın sesiyle oynamayın ama biraz uzaklaşın derim. Yapma yani. Sanırım yapma. Haklılığım anlaşıldı. Sesini en güçlü ve en iyi şekilde kullanabilen adamlardan bir tanesi. Estağfurullah. Son zamanlarda özellikle İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde sahnelediğiniz Faust'la sen akılları başlardan alıyorsun. Estağfurullah. Bir şey söyleyeceğim. Ne deli adammışsın hakikaten. Efendim? Ne deli bir adammışsın. Feci bir Mefistofele çıkarttın ne yani. Ne şeytanmışım. Hem de nasıl yani. Fakat makyaj falan çok acayip, çok enteresan. Evet, sevgili Mahmut Kayım İstanbul Devlet Opera Balesi'nde makyajımızı yaptı. Faust benim için gerçekten bir dönüm noktası oldu diyebilirim. Gerçi siz şöyle. Hüseyin İkoz'la bir arada gidince de tam böyle Tabii. Sahne üzerinde oynadığınız zaman karşınızdaki solist ne kadar iyi olursa, hem teatral açıdan hem teknik açıdan ne kadar iyi olursa, kendiniz de adeta onu aşarcasına daha iyi olma çabası gösteriyorsunuz. Evet. Yani bu bir etkileşim. Yani bizler İstanbul Devlet Opera Balesi'nde, dünyanın herhangi bir yerindeki operasında sadece seyircinin gördüğü o sahne üzerindeki kısım yok. Evet. Arkasında en az 150 kişilik bir ekip var, 150 kişilik insanın vermiş olduğu bir emek var. Zaten opera işte bu yüzden çok zor. Şu anda ben hipnoza girdim. Kim bilir dinleyenler ne haldedirler. Yani öyle bir ses var ki. Yahu. Peki bir şey merak ediyorum. Hiç ince ses tonun yok mu böyle? Ya, gün içerisinde falan kullandım. Bak ben mesela bayağı ince kaldım şu anda. Ben şu anda normal konuşuyorum. Vay anasını. Ya Gökhan Ürbe'nin güzel bir tarafı var. Ayhan Baran'ın öğrencisi. Nasıl bir adamdı Ayhan Baran? Nur içinde yatsın. Ya. Benim... Canım hocam, ikinci babam. Adeta oğlu gibi diyecektim. İkinci babam, evet, evet. Nur içinde yatsın. Ayhan Bey çok çok farklıydı. Yani ne yazık ki ve ne yazık ki yaşarken değeri bilinmedi. Evet. Ne yazık ki cenazesinde biliyorsun. Evet, sen opera koştun gittin. Opera camiasından Ankara'ya gittiğimde şu anki genel müdürümüz Sayın Selman Ada ve çok az bir topluluk vardı. Zafer Erdaş'la. Sevgili arkadaşım Zafer Erdaş'la arabaya atlayıp gittik hemen cenazesine. Çok üzücü. Ondan bir önce devlet de hiç, sanatçımız. Hiç boş bırakmıyordun bu arada. Sürekli bir görüştüğünü biliyorum. Tabii ki yani Ayhan Bey bambaşkaydı, bambaşka. Yani bugün ben ekmek parası kazanabiliyorsam, bugün ben mesleğimi icra edebiliyorsam, bunda bütün değerli hocalarımın katkısı var ama Ayhan Bey'in katkısı tartışılmaz. Evet. Ayhan Bey'le de böyle karşılaştığınızda bir konuşurdu. Tıpkı Gökhan'ın sesi gibiydi. O da böyle çok şey. Yani hakikaten böyle. Nur içinde yatsın. Yani bu sesleri duyunca zaten şey diyorsun. Ya ben susayım yani. Estağfurullah. Etki tamam, altında çok falan. Çok değerli bir solist. Yani aslında böyle hemen girivermiş olduk. Gökhan Ürben Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı. Bizim zamanımız öyleydi. Şimdi Güzel Sanatlar Üniversitesi adında aldılar. Evet, orada yetişti. Oldu. Aynı dönemlerdeyiz. Kantinlerinden sınıflarına kadar hep beraberdik. Ömrümüz birlikte geçti. Evet, kesinlikle. Ama sanki dün gibi yani. Aynen öyle, dün gibi. Şu anda da İstanbul Devlet Opera Balesi'nde solist sanatçı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Fiji temsilleri var. Yani bu Faust'un çok etkisindeyim. Mephistopheles'in. Ama hakikaten yani bunca yıllık dostum, ben böyle bir deli bir adam, böyle bir şeytan görmedim yani, öyle söyleyeyim. Hayatımda... Bir şey söyleyeyim mi? Çok özür dilerim. Yani mezzoya çekilip yayınlanması gereken kesinlikle bir yapı. Kesinlikle öyle, gerçekten. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Gerçekten. Temsilleri olacak Mayıs ayında çok galiba, değil mi? Olacak. Hangi tarihlerde var aşağı yukarı? Sanıyorum 26. Ayın sonlarına doğru ayın değil mi? Ayın sonlarında 26-27. Kesinlikle kaçınılmaması evet. lazım. Yani bu yapımı Türkiye'de hala 10 lira, 20 lira, 30 lira izleyebiliyorsunuz. Yani bu müthiş bir şey. Ve siz o Süreyya Operası'nın sahnesini... Kadıköy Belediyesi evet. Süreyya Opera sahnesi. Yaşa, tebrikler, hakikaten doğru. Kadıköy Belediyesi'ni kesinlikle unutmamak lazım. İyi ki varlar, iyi ki o salonu. Evet, gerçekten sanat vermişler. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum ben kesinlikle. Buradan. Ve şöyle söyleyeyim, o yani mekan algısı da tamamen o yapımda ortadan kalkmış durumda yani. O salonu nasıl benimsendiyse kim sahneye koyuyor? Recep Ayılmaz. Evet. İstanbul Devlet Opera Balesi rejisörlerimizden evet. Recep Ayılmaz'ın rejisiyle sahneye koyuldu. Üç kast var galiba. Evet. Çok acayip. Şimdi şöyle Mephisto rolünde üç kastız. Değerli evet. arkadaşlarım Zafer Erdaş, Ankara Devlet Opera Balesi solisti Tuncay Kurdoğlu Mephisto rolünü üç evet. kast olarak canlandırıyoruz. Beşik isimler. Faust rolünü Erdoğan ve Hüseyin Likos canlandırıyor. Erdem Erdoğan. Margaret rolünü Ayten Telek ve Gülbin Günay canlandırıyorlar. Çok acayip olmuş hakikaten yani. Vallahi bütün sanatseverleri bekleriz. Evet ve şöyle bir an var. Bir ara bir stafeyle bir de çok güzel bir kostüm. Yani halk insanların arasından geçiyor falan ve herkes ürküyor falan. Aman yani falan diye. Yani evet. bir de şöyle bir durum var tabii. Öyle bir Mephistopheles yapmışsın ki herkesin ruhunu satası geliyor sana. Ya hadi şimdi senden bir şey dinleyelim. Peki. Yunus Emre. Peki Yunus Emre Oratoryosu'ndan bas solo. Evet. Ya ilahi ger sual itsen bana. Evet. Kaç yılındaydı bu kayıt aşağı yukarı? Bu Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğrenci Orkestrası, Öğrenci Korosu ve benim öğrencilik yılımda yaptığım bir kayıt. Değerli hocam Ergen Korkmaz. Evet. Sevgili Ergen Korkmaz paylaşmıştı. Burada dinlenilmesini istedim. Yaklaşık 20 sene önce falan gidiyor. Yani. Aynen öyle. Neyse ben yaşlar anlaştı. Çok girmeyeyim bu konuya. Öyle. Evet şimdi 94.9 Açık Radyo'da Ali Aturka programını sürdürüyoruz. Gökhan Ürben'i dinliyoruz. Sonrasında yeniden birlikteyiz. Gözüme toprak doldurup. 94.9 Açık Radyo'da Alla Turka programı devam ediyor değerli dinleyenler. Stüdyoda Hale Soner, Hande Soner Ülben ve Gökhan Ürben'i ağırlıyoruz. Az önce de Yunus Emre Oratoryosu'ndan Gökhan Ürben'in bir kaydını dinledik ama güzeldi. Kaç sene önce olduğunu söylemiyoruz. Şimdi yarın akşam bir konser var. Evet. Bakırköy'de sanatseverler sizlerle buluşuyor. Hande Soner Ürben ve Hale Soner iki kardeş nihayet sahnede buluşuyorlar. Evet, bu bizim ilk buluşmamız. Bütün İstanbul'u bekliyoruz. Çok. Ben çok heyecanlıyım. Daha önce Kıbrıs'ta festivalde beraber söylemiştik. Ama o zaman çok küçüktük. Bunun bilincinde değildik. Evet, şu bu anda kadar profesyonel değildik. Şimdi... Bence en heyecanlı başka birisidir. Evet. Annenizdir büyük ihtimalle. Annem, babam. İkisi evet, de çok heyecanlı. Ve ben. Heyecanlı evet. Tabii ki. Ve enişte. Ve enişte. Ya Gökhan sana enişte diyorlar mı evde? Abi ben çok seviyorum enişte demesini. Baldız bana enişte der. Ben yaşa. Enişte diyorum. Hala eniştem der. Bize böyle baldızlar lazım. Peki yarın akşam konserde evet. Neler var? Neler söylüyorsunuz? Kim eşlik ediyor? Nereden çıktı bu fikir? İyi fikir tabii de. Nereden evet. Çıktı ve nasıl olacak? Nerede olacak? Şöyle. Fikir benden çıktı. Ben Hale'yi yakalamaya çalışıyorum yıllardır. O kadar yoğun ki. Ve tarih alamıyorum. İnanır mısınız? Bu sefer dedim imkanı yok. Bana bir tarih vereceksin. Hatta değiştirmek zorunda kaldı. Konser tarihimiz aslında 14 Mayıs'tı. Yine bir temsili çıktı. Hmm, maalesef. 5 Mayıs almak durumunda kaldık. Piyanistimiz gerçekten çok iyi bir müzisyen. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda korepetitörlerimizden Barış Büyük Yıldırım. Harika. Onunla da ilk defa konser yapacağız. Onunla da gerçekten çok şanslıyız ama. Gerçekten yani çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Beraber iki soprano olduğumuz için çok fazla düet imkanı olmayacak ama iki tane parçayı çok güzel aynı çalıştık. Evet, aynen öyle. Klasik bir konser, şan restali evet. Olacak. Leyla Gencer opera sahnesinde. Evet, çok güzel bir sahne. Bir de adı da önemli tabii çok, Leyla Gencer. Çok. Leyla Gencer benim için çok özel. Bir sanatçı. Özellikle bütün master klaslarına katıldığım için onunla Aydın Bey döneminde. Aydın Gün yani sevgili hocam ruhu şad olsun. Onun sayesinde o kadar güzel günler yaşadık ki festivallerden tutun da kendimizin de içinde yer aldığı bir sürü konserde bulunduk. Leyla Gencer'le Leyla Gencer'le onun sayesinde tanıştık yine. Ve yarışmalarına katıldım. Şimdi adını taşıyan bir sahnede... Aynen. Evet. Evet, zaten o çok heyecan verici. Başlayacak Hale Soner için de özellikle tarafı bu sahneyi Arda Aydoğan bu hale getirdi. Evet. Merhum. Nur için evet. Evet. Evet. Ben de Cemal Reştire'de çok... Arda Bey'in müdürlük döneminde çalıştığım için. Yani çok ben daha önceki dönemde... Yakınen tanırım. Çok ben yakınen de tanırım. Aydın Bey'in yardımcısıydı galiba o dönemde. Evet. O zaman beraber çalışmıştık. Aslında bakarsanız çok anlamlı bir anlamda sizler için. Çok. Gerçekten çok. Öyle. Daha çok Belkanto eserler üzerine yoğunlaştık bu konserde. Bellini'ler. Bellini, Rossini, Puccini. Donizetti. Puccini var. Puccini var, Verdi var. Evet, en sonunda birkaç tane de operet parçamız var. Evet. Beraber. Bir tane Strauss koyduk. Rossini'miz var. Evet. Evet. Yani bundan sonra da inşallah bunun devamı gelecek. Kadıköy'de falan da olur belki. Ya benim düşüncem şuydu aslında. Karşı tarafta bir konser yapmak tabii ki çok güzel. Yani, fakat Kadıköy'de de yapmak istiyoruz. Ha, evet, değil mi? Yani Caddebostan Kültür Merkezi olabilir. Tabii. Bilemiyorum daha. Süreyya Operası. Süreyya Operası'nda olabilir. Çok güzel şeyler olabilir. Ben bir Türk eserlerinden oluşan bir konser istiyorum. Onu söyledim. Evet, sizin yatkınlığınız da var o konuda. Evet, çok seviyorum. Çok ama koloratür soprano için çok fazla bilmiyorum. Daha Türk pes eserleri. Partiler sana göre. Evet. Pek maalesef yok. Evet. Fazla yok. Birkaç tane Selman Adan'ın parçası var. Parçası var. Onun haricinde ben bilmiyorum yani. Yok, artık şöyle bir sorun var sadece. Bestecilerimiz üretiyor. Yalnızca bunların bize iletişim anlamında ulaşmasında sıkıntı var. Ben size şöyle bir şey paylaşabilirim. 2006 yılında çıkan Türk Bestecileri eser kataloğum var. Ve bu katalog bütün parçalar yani yalnızca şan eserleri değil. Bütün kadrolar için ne varsa var. 10. yılı geldi ve ben ikinci baskısını hazırladım. Ne yazık ki ülkemizde bu ikinci baskıyı basmak isteyen yayın evi yok. olsa mesela sizler de belki bunlardan faydalanacaksınız ne olduğunu. Şimdi ne kadar değerli bir şeydir açıkçası sanatçının esere ulaşabilmesi. Ve ondan sonra onu dinleyicinin de dinleyerek bir salonda keyif alması. Aslında böyle bir süreç. Ama ne yazık ki o köprü orada temaslık var. Sevgili Ersin, işte bunlar için çocukların eğitimine önem verilmesi gerekiyor. Yani en başta. Ben özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Ben 1986 yılında İstanbul Devlet Opera Balesi Çocuk Korosu'yla evet. sanat hayatına başladım. Yani 1986'da Sayın Hocam Profesör Yücel Elmaz eşliğinde sevgili Gürçil Çeliktaş'ın rejisiyle Werther Operası'ndaki Çocuk Korosu'nda ilk defa sahneye çıktım. Sahnenin tozunu öyle yuttum. Evet. Rahmetli hocamız Aydın Gün Nur içinde yatsınlar. Atatürk Kültür Merkezi'nde. Atatürk Kültür Merkezi'nde. İşte bu yüzden çocuklarımız için sanat eğitimi çok önemli. Doğru. Çok önemli. Çocuk koroları olsun, çocuk baleleri olsun. Tabii daha fazla ihtiyacımız var. Çok fazla gelişmesi gereken çok önemli unsurlar. Yani evet. sadece içinde aktif olarak çalışacakları değil. Mesela Avrupa'da benim çok hoşuma giderek yani takdir ettiğim bir durum var. İlkokul hatta anaokulundaki çocukları belli dönemlerde operalara getirip çocuk eserlerini izlettiriyorlar. Yani bizde hala çocuk operası prodüksiyonu yok ki. Yani bu ne evet yazılmış yok. Çok yani. Büyük bir eksik. Yok. Evet. Yani bu yani operayı sevdirmek çünkü yani çocukluktan itibaren dinletmek lazım. Çok sesli müziği bir şekilde aşılamak lazım. Çünkü pop müzik evet. çok güzel tamam popüler kültürün içerisinde tabii ki o da olacak ama. Öcü değil bir de opera. Yani evet. Öcüymüş bu, gibi değil mi? Algılanıyor. Çocuk operalarına daha ön çok. Ön yargıyla evet. savaşıyor hala ondan dolayı. Ama işte o ön yargılı kayıtlar var. Az önce bahsettik ya bestecinin eserine ulaşabilen sanatçı ve bunu temsil etmesi ve dinleyicinin bu hazza ulaşması. Bir örnek Hande Soner Ülben'in bir kaydı. Yalçın Tura. Hasretim şarkı. Sana. Peki dinleyelim o zaman. 94.9 Açık Radyo'da Ayla Turka programında. Thank you. 94.9 Açık Radyo'da Ali Atırka programı devam ediyor. Değerli dinleyenler, stüdyomuzda Gökhan Ürben, Hale Soner ve Hande Soner Ürben'i ağırlıyoruz. Az önce de Hande Soner Ürben'in icrasıyla Yalçın Tura'nın bir eserini dinlettik. Şef Serdar Yalçın. Yalçın dersindeki, evet. İstanbul Devlet Opera Balesi Orkestrası. Değerli şeflerimizden. Eserimizin adı Hasretim Sana. Hasretim Sana. Evet. Hocanın aslında böyle çok eserleri var. Evet. Yani böyle çok böyle... Sevmek nedir, nedir gibi. Ya. Çok güzel eserler. Direkt numara bulan. Değil mi? Böyle. Ben geçen hafta bir kan aldırmam gerekti. Böyle hemşire hanım bayağı damar aradı falan. Ondan sonra orada düşündüm ben. Bazı eserler var ki direkt damarı buluyor yani. Bunlar eski hemşire bu falan. Doğum gibi evet, eser evet. Yani. Yarın akşam Leyla Gencer opera sahnesindesiniz. Evet, Bakırköy'desiniz. Saat 8'de. Saat 8'de başlıyor. Evet. Kapıdan ve biletiksten herhalde evet. Biletler alınabiliyor. Ve siz de iki kız kardeş, iki soprano, iki opera sanatçısı bir arada olacaksınız. Evet. Hakikaten ben annenizin kalbini çok merak ediyorum. Yani bir saat boyunca o kadar hızlı atacak. Yani, az önce uğradım annemlere. Annem bugünden heyecanlı. Evet. İnanılmaz heyecanlı. Yani bizden daha heyecanlı. Hatta gerçekten asansöre bindik ve dedik ki nasıl bir heyecan. Ya yani sanki annem çıkacak sahneye. Öyle düşündük. Ama annemizin babamızın sesi de çok güzeldir bu arada. Şimdi bu konserin bir sonrasında tabii ki hani Kadıköy yakasında bir konserden sonra. İnşallah orkestralı. Orkestralı. İzliyoruz inşallah. Bir de işte damadı da katmanız lazım aslında. Çok istiyoruz. Ben hatta gelirken söyledim ona ama çok istemiyor. Nasıl bir enişte? Enişteciğim. Kendisi nasıl bir enişte? Ciddi bir enişte. Peki opera sanatçısına enişte oluyor mu? Vallahi bir kere benim için her şeyden önce sanatçılıktan önce insan olmak. Karakter çok önemli. Dört dörtlük bir insan her şeyden önce. Yani gerçekten eniştem olduğu için değil. Daha çok daha öncesinde çünkü tanıyorum çok ben Gökhan abi. Çok mutlu ediyorum sana çünkü benim baldızım yok. Bak bunları ben duyamıyorum. Sen Hale'yi vereyim. Ya evet şu anda vazgeçtim. Hiç hale iyi değilmiş. Hale de baldız oldu. Biz 2014'te Hande Soner Ürben'in solistliğinde Gökhan Ürben'in de sonsuz desteğiyle özellikle salonda her an bize fikirleriyle destek oldu sağ olsun diyor Sezen Ak Sezer'e. Tabii. Nezih Seçkin'in idaresinde Bursa Bölgeleri Senfoni Orkestrası ile Aritaç Recep Arman'ı anma konseri yapmıştık. Ne güzeldi. Çok anlamlı bir konser yani çok. Siz yiyenler olunca ben hep sürekli içimden o geliyor. Şey çok memnun oluyorum tabii çocuklar falan beni arayıp ya babam böyle miymiş hani şunu yapmış mı falan diye soruyorlar ve ben onlara bilgi verebiliyorum. Harika bir şey bu. Onun da feci ders çıkarılacak bir hayatı var. Yani şöyle bir şey var. Bu ülkede hindemit biliniyor, saygı duyuluyor. Ama bu ülkenin bir hindemiti var. Afganistan'a gidip şu anda Taliban'ın yakıp yıktığı binalar bile olsa orada müthiş işler yapmış olan süper bir adamı var. Ve siz onun yeğenisiniz yani. Benim için çok kıymetli bir şey bu. Orkestracılığı, ondan sonra tango besteciliği, işte uvertür besteciliğiyle falan. Dehşet bir adam var. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Ya bu adam olmasa Türkiye'de tören yapılamaz. Tabii. Evet. Ama bunu bilen maaşları. Kaç kişi var? Maaşları dahil olmak bunu üzere. Bunu bilen kaç kişi var? Evet. Bunu bilenler artmaya başladı evet. Neyse ki. Evet. Daha da artacağını ümit ediyoruz. Benim şimdi açıkçası şöyle söyleyeyim size tüylerim diken diken oluyor Halit Recep Arman'dan bahsederken, onu tanıtırken. Tabii torunları da yakın arkadaşlarım. İpek Mine Son Akın değil evet. mi? Tabii. Burcu. Burcu evet. Arpacıoğlu ve Ebru Mine Son Akın. Aslında sizin bir araya gelip ailece de bir şeyler yapmanızda fayda kesinlikle. Var. Kesinlikle. Biz onu da konuştuk geçenlerde. Düşünüyoruz öyle bir şey yapmayı. İpek ablayla hep iletişim halindeyiz. Hatta dayımızı da dahil edip çünkü Kemal Akça dayımız da şu anda evet. Bizim yıllardır Zürih'te orkestra şefiydi. Tonalle'nin baş kemancısıydı. Onun da dahil olduğu evet. Yöneteceği mesela bir böyle orkestra ile birlikte aileden komple bir aileden oluşan bir konser evet olabilir çok, yani. Tabii güzel ki bir bu fikir. Çok çok vallahi hangi ailede bas damat var Allah aşkına. Evet. Diğer damat da Ebru Mine Son Akın eşi de şey çellist sonuçta. Çellist. Evet, yani evet. Bence orkestra kendinden kurulmuş. Tabii. Yani. Tabii. siz tabii temsillere devam ediyorsunuz yurt içinde, yurt dışında, değil mi? Hale tabii, Soner. Tabii. Bir yandan da eğitiminizi de aslında, eğitim çalışmalarını da sürdürüyorsunuz. Eğitimin yaşı yoktur dercesine adeta. Aynen o şekilde. Çünkü bu hani piyanist gibi düşünebilirsiniz aslında bakarsanız. Hani piyano çaldığı tabii zaman bir piyanist nasıl gerilerse şancı için de aynı şey söz konusu. Sürekli kendini yenilemesi lazım, sesine dikkat etmesi lazım ve egzersizlerini bir şekilde sürekli tekrarlaması lazım. Bunun için de tabii doğru kişilerle devam etmek çok önemli. Hani doğru ellerde devam usta etmek çok önemli. Usta çırak ilişkisi. Evet. Aynen öyle. Yani eğer ustanız iyiyse... Evet, siz de kesinlikle iyi öyle. Ya, o her daim devam edecek bir çalışma. Programlarımızda çoğunlukla tekrar ettiğimiz bir husus adeta eğitim, evet çok önemli bir şey ama bir yandan da alaylılığa ihtiyacımız var. Yani usta çırak ilişkisine alaylılığa ihtiyacımız var çünkü sahnede de öğrenmemiz gerekiyor. Programımızın sonlarına geldik artık. Evet. Ben bir şey ekleyebilir miyim? Çok pardon. Ne demek? Sahnelerimizde gerçekten yetişmemiz gerekiyor. Odada çalışarak gençlerimiz hiçbir yere gelemezler ve kendilerinin ne yaptıklarını bile fark edemezler o akustik ortamların içinde. Benim dileğim çok güzel sahnelerimizin olması. Evet, sadece bir kesinlikle tane değil mesela. Evet, mesela İstanbul'da 5 tane AKM olmalı. Kesinlikle. Bir tane değil, 5 tane olmalı. Böyle bir şehirde, bu kadar büyük ve maalesef güzel bir şehirde. Evet. Bu büyük bir eksik İstanbul dileğimiz için. Dileğimiz bu. Evet. Yani... dileğinize katılıyoruz hakikaten. Neyse ki sizleri AKM'de izleyebilmiştik ama pek çok insan var, evet, ki AKM'yi gençler tadamadı bilmiyorlar ne yazık ki yani, çok. Evet. Yani evet, oradaki o sanat camiasını, dünyasını, evet, değil mi? Yani evet, onun bile insanlara katkısı bambaşka bir şey. Bütün günümüz açıkçası orada geçiyordu. Yani evet, işimizi yapıp hemen evimize gitmiyorduk. Bütün gün o atmosferin içinde çalışıyorduk. Egzersizler yapıp tekrar tabii sahneye insanı çıkıyoruz. Motive eden asıl tabii o. Sahne sanatlarıyla uğraşan insanlar kendi ailelerinden daha fazla çalıştıkları mekanlardaki arkadaşlarıyla aile gibi olurlar. Evet. Yani çünkü günün nereden baksanız 12 saatini hep o ortam içerisinde geçiriyorlar. Evet. Ve etkileşim anlamında da çok kıymetli tabii bir şey ki, her şey bir yana. Programımızın sonuna geldik. Yarın akşam Hale Soner ve Hande Soner Ürben'i Bakırköy'lü sanatseverler Leyla Gencer sahnesinde izleyebilecekler. İki kardeş aslında ilk defa bir konserde İstanbul'da bir araya gelmiş evet, olarak. Evet. Hale Soner de çok uzun zaman sonra aslında İstanbul'lu sanatseverlerin karşısına çıkıyor benim bildiğim kadarıyla. Özellikle Bakırköy yakasında. İlk solo defa. Solo konserde. İlk defa olacak. Evet. Evet. Bu da çok kıymetli. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Size konserde şimdiden başarılar ve kolaylıklar diliyoruz. Güzel notalar diliyoruz. Ay sonunda temsillerini İstanbul Devlet Opera Balesi'nin web sayfasından öğrenebilirsiniz. Gökhan Ürben'i de mutlaka Faust'ta Mefistofele'de izlemenizi tavsiye ederim. Estağfurullah. Diğer yani tabii hayır tabii ki yani prodüksiyon çok iyi. Diğer kesinlikle kaslar da aynı şekilde. Ben beğenebileceğinizi umuyorum. Çünkü ben beğendim. Ve bu vesileyle de onları konuk etmiş olduk. Hepinize katıldığınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Dinleyicilerimize son mesajlarınızı alalım. O halde Hale Soner'den başlayalım. Evet, İstanbul seyircisini yarın akşam izlerken görmek istiyorum. Tanışmak istiyoruz. Yani tanışmak istiyoruz tabii evet ki. İnşallah. Keyifli bir konser olacak evet hepimiz için. Hande Soner ne diyor bakalım. Evet, yarın akşam için çok heyecanlıyım. Gerçekten kardeşimle aynı sahneyi paylaşacağım ilk konserim. Ve bunun devamının olacağına yürekten inanıyorum. Herkesi bekliyoruz. Tüm sevenleri bekliyoruz. Opera severleri bekliyoruz. Evet, bence yalnızca heyecanı görmek üzere, annenizi görmek üzere bile gelebilirim. Selamlar ediyoruz babasıyla. Ve son olarak Gökhan Ürben. Burada Açık Radyo'ya ve şahsında sevgili dostum Ersin'cim sana çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın ve sanatla yaşayın. Vallahi daha ne denir üstüne. Asla evet vazgeçmeyin. Operadan ve müzikten asla vazgeçmeyin. İnanın, durum ne olursa olsun. İnanın çok seveceksiniz diyorsunuz. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Evet, peki. Efendim 3 çok değerli sanatçıyı ağırlamış olduk bugün. Hande Soner Ürben, Hale Soner ve Gökhan Ürben. Kendilerine tekrar çok teşekkür ediyoruz. Unutmayın, bu akşam Caddebostan Kültür Merkezi'nde değerli dostum uzman psikolog Cem Gençşuruk'la birlikte sizlerle bir arada olacağız. Saat 19'dan itibaren A salonunda sizleri bekliyoruz Caddebostan Kültür Merkezi'ne, müzik ve psikoloji seminerine. Haftaya bir başka Alaturka'da bir arada olmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın değerli dinleyenler.